بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې ډیر مهربانه او بخښونکی دی. الهاكم التكاثر تاسو د شتمنۍ په ګټلو کې ډیر زیات او یو له بله په ډیروالو کې لیوالتیا په غفلت کې اچولي یاست. حتى زرتم المقابر تر دې پورې چې په دې فکر کې د خبر څنګه ته ورسېدی. کلا سوف تعلمون هیڅ کله داسې نه ده ډېر ژر به تاسو ته څرګند شي. ثم كلا سوف تعلمون بیا واورئ چې هیڅ کله داسې نه ده ډېر ژر به درته څرګند شي. كلا لو تعلمون علما يقين هیڅ کله داسې نه ده که تاسو د باورې پوهې له مخې د دې چلند په عاقبت پوهېدلی نو ستاسو به دا چلند نه و. لترن الجحیم تاسو به دوزخ ګورئ. ثم لترنها عین الیقین بیا واورئ چې تاسو به د ټینګ باور سره هغه وګورئ. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بیا به ارومرو په هغه ورځ له تاسو نه د دې نعمتونو په باب ځواب وغوښتل شي.